Sande, Ana Blandiana. Tu care ai învățat urșii să doarmă o iarnă întreagă, de ce nu mă înveți ce e somnul? Nu ți-l cer de tot, tu știi. Sunt prea modestă pentru moarte. Dar cine, navigând pe ochii mei deschiși, nu ți-ar cerși un vânt de neființă?